No cześć, co tam u was słychać, robaczki? Poczyniłem sporą inwestycję w mój podcasting. Mianowicie kupiłem sobie rękawiczki. Kupiłem sobie rękawiczki, żeby móc być podcasterem. Nie wiem, nie mam jingla żadnego, żeby to uczcić. W kółko słyszę, że podcasterzy kupują jakieś mikrofony, jakieś tam rejestratory dźwięku, budują całe studia, są nawet tacy, którzy chodzą i płacą za to, żeby móc używać studia profesjonalnego, co jest jakimś turbo absurdem. Mówimy o podcastingu, czyli o tym, że nagrywamy prosto z serduszka i główki, a nie ze scenariusza. No, ale są też tacy nawet, którzy zamawiają i są nawet tacy, którzy wykonują, a jak są tacy, no to są tacy, co zamawiają. Jak to się nazywa? Bo się pogubiłem. No, wersję tekstową zapisu z podcastu. Dostałem kilka ofert takich, że ktoś tam przesłucha moje podcasty, spisze i będzie mógł je publikować w formie tekstowej. Nie wiem po co. Przecież to właśnie chodzi w tym wszystkim o to, żeby to było takie takie właśnie powiedziane, zaintonowane, przepełnione emocjami leniuszka, którego tu nie było przez parę dni. Ale tutaj to nie moja wina, ja się będę tłumaczył, bo to nie jest moja wina. No już się pochwaliłem, że poczyniłem inwestycje w podcasting. Pod tytułem kupiłem sobie rękawiczki. No to teraz wam powiem, co tutaj się działo. O, bo się działo dużo. Czekajcie. Tak, właśnie zaczyna padać. Leniuch wyszedł ponagrywać. No to właśnie zaczyna padać. No ale spokojnie, to 15 lat w Irlandii mieszkam. To żadna ulewa mi nie jest straszna już po tym czasie. Co się działo u Leniuszka? No u Leniuszka to same dramaty technologiczne ostatnio. Nie wiem, czy już się wam chwaliłem, ale chyba tak. Wysypał mi się laptop. Wysypało mi się dokładnie chłodzenie laptopa. Któregoś dnia włączyłem laptopa i usłyszałem grzechotkę w wentylatorze i na tym się skończyła moja przygoda z laptopem. Jeszcze sobie pooglądałem jakieś tam filmiki na YouTubie, jak sobie to wymienić. Okazało się, że to jest jakoś tak piekielnie dziwnie trudne, że bez specjalistycznych części to nie podchodzi. Więc musiałem zanieść... O, Lusia, cześć. Wyszedłem z kotem moim na spacer, ale przykleił się do nas jeszcze jeden kot sąsiadki, takiej starszej pani, która sobie kota też wzięła, jest chyba ze schroniska. I ten kot tak obserwował, jak ja chodzę z Luną i teraz się czasem do nas podczepia i sobie chodzę tak już w dwójkę, w trójkę z dwoma kotami, czyli z naszą Luną. Hej, chodź tu. No i ten jeszcze jeden kot się do nas tak czasem przyczepia. No i tak sobie chodzimy. No ale wracając, poszedłem do serwisu. W serwisie im powiedzieli, panie, 50 euro i panu zrobiłem. Dobra. Chociaż chciałem sobie zrobić to sam, no ale jak zobaczyłem, jak jest to bardzo skomplikowane w modelu laptopa, którego ja posiadam. Ja tu mam takie garbate szczęście. Ja wam powiem, jak kupię laptopa, to kupię go w fajnej promocji, ale jak się okaże, że coś zepsuje, to się okazuje nagle, że to jest najbardziej skomplikowanie technologicznie do rozłożenia laptop, w jaki firma wypuściła. Jak sobie ostatnio zamówiłem worki do pieczenia, bo tam ten, kto śledzi mnie na Instagramie, ten wie, że my sobie z Madziuszką wędliny robimy. Chleby pieczemy, wędliny robimy. Dużo rzeczy sobie robimy sami. No i ostatnio potrzebowałem kupić sobie worki do pieczenia. Polecam, bo jak ktoś nie lubi za bardzo skrobać i odmaczać w kółko naczynia żaroodpornego, to do robienia wędlinek polecam takie worki do pieczenia. Tylko zaznaczam worki do pieczenia, nie do gotowania. No, jak sobie zamówiłem ostatnio worki do pieczenia z Amazona, bo absolutnie nigdzie nie szło kupić w Sligo. Absolutnie nigdzie. To dzisiaj poszedłem do Home Store & More kupić filtr taki przelewowy do wody. Teoretycznie w Irlandii mamy zajebistą wodę. W Flygo mamy dobrej jakości wodę, ale jakoś mam takie przeświadczenie, że woda jest ważne, jest to, co się pije, więc filtrujemy tą wodę mimo wszystko. I powiem wam, że to herbata, czy kawa, czy cokolwiek wychodzi jakieś takie delikatniejsze z tej filtrowanej wody. Zauważyłem to po prostu, więc używam. No i to jest właśnie takie moje garbaty szczęście, że jak poszedłem po ten filtr, nie mogąc też nigdzie przez parę dni kupić worków do pieczenia, absolutnie nigdzie w Sligo, to z moim garbatym szczęściem okazało się, że w Homestore & More, zaraz koło działu z mopami, była cała wystawa z workami do pieczenia. I to jeszcze za takie psie pieniądze. Nie wiem, chyba za 2 euro czy kupiłem, nie wiem, 12 worków. Nie, to jest po prostu jakiś absurd. Ale ja mam takie kwadratowe właśnie szczęście. No i tu się też tak okazało w tym serwisie, że zaniosłem tego laptopa mojego. No i gość mi powiedział, że tutaj łatwo nie będzie. Ja już wiedziałem, że łatwo nie będzie, bo sam sobie w domu tego laptopa rozebrałem na tyle, ile potrafiłem. No ale że nie posiadam narzędzi, no to nie mogłem podpinać tych wszystkich taśm i skończyło się na tym, że musiałem do specjalistów. A że specjaliści rozbierali laptopa, żeby wymienić tego wentylatora, no to od razu postawiłem na wymianę dysku i mam teraz dysk SSD też. Tyle tylko, że dysk SSD wziąłem 120 GB. A kopie zapasowe wszystkich plików, filmów i w ogóle, one są mocno zdublowane, nawet potrójnie, poczwórnie, na karcie pamięci, którą używam do kamery, do vlogów profesora Leniucha. Tam jest 128 GB kamera, nie kamera, tylko karta microSD. No ja to na tą kartę wszystko wrzuciłem, no a teraz muszę jakoś bardzo selektywnie przeglądać wszystko i usuwać z tej karty, no bo się nie mieszczą na dysku w laptopie. No ale takie to już szczęście Leniuszka, że poszedłem do tego serwisu. Powiedzieli, panie, zrobimy ci to. Zajmie 5-6 dni. No bo wiadomo, to jest Irlandia, my części nie mamy. To też jest dla mnie takie trochę nieporozumienie, że serwis komputerowy nie posiada na stanie wiatraczka do laptopa, który kosztuje, nie wiem, 10 czy 15 euro, czy... No, w każdym razie okazało się, że muszą to zamawiać z Wielkiej Brytanii. No, jak już zamówili, no to jak się możecie domyślać, nie trwało to 5 ani 6 dni, trwało to 2 tygodnie. Byłem na 2 tygodnie odcięty od świata cyfrowego. I żeby było jeszcze śmieszniej, to w międzyczasie, kiedy ten laptop nasz był w naprawie, to któregoś dnia wieczorem wpadł do nas szwagier. Rodzina mieszka tutaj bardzo blisko nas. Wpadł szwagier, gadamy tam o różnych rzeczach. No i od słowa do słowa jakoś zgadaliśmy się na temat telefonów. No to ja się pochwaliłem, że panie drogi, ja tu kupiłem 2,5 roku temu w abonamencie wziąłem, 2-letnim, z którego już zrezygnowałem zresztą i wróciłem z powrotem do telefonu na kartę. W Tesco Mobile wziąłem w abonamencie Motorolkę Moto G5S. I mówię, jak jestem z niej zachwycony, jaka ona jest fenomenalna, no najlepszy telefon jaki miałem ever. No i zachwalam, mówię, no panie, no to bateria trzyma, panie, ile tu bateria trzyma. Wszystko działa, nic się nie tnie, nie to co te wszystkie Huawei i tym podobne telefony, które miałem do tej pory. No i tak się stało, że jakoś tak wieczór minął, następnego dnia poszedłem sobie na spacer do miasta, trochę się rozpadało, dość mocno zimno było, poszedłem jakieś tam rzeczy dla jagodzianki kupić naszej, no i ogólnie się poszwędać po sklepach. No i tak kapało, używałem tego telefonu, przychodzę do domu, przypominam, dzień po tym jak pochwaliłem, że ten telefon się nie psuje, telefon padł był. W telefonie tak dokładnie to padły te trzy przyciski takie, które są przyciskami nawigacyjnymi, one się tak chyba nazywają w telefonie. No to spróbujcie używać teraz telefonu jakiegokolwiek, bo on działał. tylko bez tych przycisków, bez przycisków wywołania wszystkich aplikacji, zamykania, no i przewijania. No powiem wam, że to jest katorga. To jest naprawdę katorga. No i ja tak z tym telefonem moim bardzo się męczyłem. Zacząłem szukać, co jest możliwe, co możliwą przyczyną tego, że się takie coś stało. No i tam często trafiałem na forach, że no panie, musisz wrócić do ustawień fabrycznych telefonów. No sobie myślę, no okej, ale nie mogę, bo ja mam jeszcze około 23 GB tam danych na telefonie, których nie chcę stracić. A nie mam laptopa, no bo laptop w naprawie. No i tak mijał. Jeden dzień jeszcze, kiedy laptop był w naprawie, kolejny i kolejny i kolejny. No i ja tak nie miałem ani telefonu za bardzo, ani laptopa za bardzo. I z telefonem też nie mogłem nic zrobić, bo nie miałem gdzie tych swoich danych zgrać. Przyszedł wielki dzień poniedziałkowy, nie poniedziałkowy, piątkowy, to było w piątek. Co mamy dzisiaj? Poniedziałek 11 grudnia odebrałem laptopa, zgrałem sobie te, przyszedłem do domu, zainstalowałem sobie Windowsa na świeżutkim dysku SSD. Jeszcze sobie tak troszkę myślę, czyżby sobie nie zainstalować Ubuntu'aka, mojego ukochanego systemu operacyjnego linuxowego, czyli Ubuntu. Powiem tak, ja z Ubuntu do czynienia miałem już w 2010 roku. Pamiętam tą wersję, to był Ubuntu 10.04.LTS, znaczy 10.04.LTS, dokładnie tak się to nazywało. No i ja bardzo, bardzo, bardzo polubiłem ten system, tyle tylko, że no problemem Linuxa jest to, że to nie jest system, w którym można być na 100%. Jak ja miałem problemy, kiedy mieliśmy firmę zajmującą się drukiem 3D, nie ma softu. Nie ma autentycznie oprogramowania, które pozwalałoby na prowadzenie firmy zajmującej się drukiem 3D za pomocą systemu właśnie linuxowego. To też byłem zmuszony powrócić do Windowsa i właśnie z Windowsem kupiłem laptopa. Ale sobie tak myślę, że teraz na tym dysku, co mam, Windowsika świeżo zainstalowanego, czyżby sobie nie zainstalować też Ubuntu. Tak, żeby mieć w zasadzie 10 lat później zainstaluję Ubuntu 20.04 LTS-ik może. Ale to jest pieśń przyszłości. Do tej pory odebrałem tylko laptopa, zainstalowałem Windowsa i na tym Windowsie dwa programy. Jakieś tam pierwsze, bo po prostu nie mam weny. Uwierzcie mi, nie chce mi się. Zainstalowałem Firefoxa, żeby móc wchodzić do internetu, pomijając tam przeglądarkę systemową. Pobawiłem się trochę Microsoft Edge'em. Jest ciekawy. Jest to ciekawa alternatywa. Nie wiem, po prostu chyba kwestia tego, że ja wolnościowo lubię patrzeć. I jakoś cenię sobie to, że ten Firefox, ta cała fundacja Mozilla dbają o tą prywatność naszą i jakoś mimo wszystko serduszko mi pika w rytm Mozilla, Firefox. Zresztą do poczty też używam Thunderbirda, więc stwierdziłem, że wrócę, nie zostanę z Edge'em. No i co tam dalej? Tak, zainstalowałem tę aplikację, zgrałem ten mój telefon, no bo czytałem, że muszę do ustawień fabrycznych spróbować go przywrócić, może będzie działało. No i jak się możecie spodziewać, oczywiście nie działało. Po formacie i przywróceniu do ustawień fabrycznych telefonu nadal te przyciski nie działały. Zacząłem szukać rozwiązania jakiegoś, cóż można by począć, żeby przywrócić ten telefon do działania. No i okazało się, że Motorola ma takie coś, taki software Moto, no, który jest tam domyślnie preinstalowany na telefonie, przynajmniej tym, którym ja mam. Jest tam taka opcja jak wyłączenie panelu tego nawigacyjnego, tych trzech przycisków i używanie telefonu za pomocą czytnika linii papilarnych, tego takiego touchpada. No tak się ucieszyłem, że nie muszę iść z telefonem znowu do naprawy i znowu czekać, bo pewnie tym razem to trwało z 4 lata, zanim by szkiełko znaleźli odpowiednie. Bo gdzieś czytałem, że może to być wina wyświetlacza. No ale udało się to zrobić. Wyłączyłem te przyciski nawigacyjne i obsługuję sobie teraz telefon za pomocą tego czytnika linii papilarnych, który jest tutaj pod ekranem. Wszystko pięknie, ładnie, tylko z jakiegoś powodu, ja absolutnie nie wiem z powodu, czy ja nie wiem, mi się już chce płakać, jak to wszystko nie działa. Są aplikacje, przeróżne komunikatory na Androida i nie tylko, no ale w tym przypadku mówię o Androidzie. Ja używam regularnie do wysyłania wiadomości SMS-ów. Używam mojej ulubionej aplikacji, czyli Telegrama. A oprócz tego, żeby mieć kontakt tam z nielicznymi osobami, używam też WhatsAppa. No a z racji tego, że jesteśmy rodzicami Jagódki i pasuje się tam z rodziną czasem podzielić jakimiś zdjęciami, to dla wygody zainstalowałem sobie jakiegoś Messengera. No i słuchajcie. Mam już naprawionego laptopa. Mam już naprawiony telefon, zainstalowałem tego WhatsAppa, zainstalowałem sobie tego Telegrama, zainstalowałem sobie tego Messengera i nie uwierzycie. Zarówno WhatsApp, jak i Messenger nie działają na telefonie. Znaczy one działają, one się otwierają, wszystko jest pięknie, ładnie, tylko w momencie, kiedy tam na dole, na tym pasku dolnym klikniecie na to pole, gdzie się zaczyna pisać wiadomość, absolutnie się to nie uruchamia. Pomyślałem, okej, może to jest kwestia uszkodzonego ekranu, no bo też na dole były przyciski nawigacyjne i nie działało. Ale sprawdzam na tym aplikacji do pisania SMS-ów, tej Google wiadomości, sprawdzam w Telegramie, sprawdzam jeszcze tam w mailu. Za każdym razem, jak na dolnym pasku kliknę, w to pole takiego, gdzie się zaczyna wpisywać tekst, działa. Czyli nie działa mi tym razem WhatsApp i Messenger. Ja naprawdę nie wiem, co jest grane, ale ja autentycznie mam od chyba półtorej miesiąca już jakiś technologiczny error, kurczę. To wszystko, czego się nie dotknę, albo czego nie pochwalę, albo coś, co potrzebuję używać, przestaje działać tak po prostu. Nie wiem, może chyba po prostu poproszę rodzinę, żeby się przesiedli na Telegrama, bo po prostu mnie już to nudzi. Nudzi mnie, że to już po prostu tak nie działa. Ale się cieszę, że naprawiłem telefon i udało mi się zainstalować Anchora, zalogować się i że mogę sobie z powrotem prowadzić tutaj swoje momenty profesorowo-leniuchowe. Tak sobie właśnie myślałem ostatnio, jak grzebałem troszkę w tych, jak to się nazywa, w swoich rzeczach, jak robiłem jeszcze backup wszystkich plików przed oddaniem laptopa, wyciągałem kartę z kamery mojej służącej do nagrywania vlogów. Kurczę, może by tak nagrywać troszkę, robić też wideo. Czasem jakieś coś powrzucać tam na ten mój profesorowo-leniuchowy kanał YouTube'owy. To by było zupełnie oddzielną rzeczą od podcastów. Tylko tak sobie pomyślałem, że czasem można było pokazać, co tu się w tej Irlandii ostatnimi czasy dzieje. Chociaż powiem wam szczerze, skończył się nam drugi lockdown. Skończył się lockdown ten, co mieliśmy taki bardzo ostry. Co to? Samochód, stój kot. Bardzo dobrze. Mądry kot. Widzi auto, to stoi. Chodź kot. I co? I no jakby ludzi normalnie ze smyczy spuścić. Jak jeszcze przez parę tygodni temu naprawdę można było dostać hopla do głowy na to, że się chodzi po mieście, w którym jest pusto. Ja tutaj chodziłem u nas w Slajmie po Pierce Road, takiej ulicy w centrum miasta. Ja chodziłem środkiem ulicy na długości całego miasta. Praktycznie nic nie jeździło. Ludzi nie było. Teraz, odkąd ściągnęli lockdown, ja też mam jakieś swoje podejrzenia, o co chodzi, bo taki był wielki lockdown i konieczność siedzenia w domu, a odkąd Wielka Brytania, w zasadzie to Irlandia Północna, powiedziała, że ściągają lockdown i zapraszają na zakupy świąteczne, no to Irlandia też zaczęła myśleć, żeby ściągnąć lockdown, no bo pewnie przekalkulowali, że jakieś miliony czy miliardy euro z podatku zostaną zapłacone na północy. No i też tutaj ściągnęli. No i wiąże się to teraz z tym, że w sklepach jest takie zatrzęsienie ludzi. W tym pasażu handlowym, co tutaj mamy, Johnson Court, byłem przedwczoraj albo wczoraj. Poszedłem po co ja to poszedłem? Po kredkę do oczu dla młodziuszki. Tak. Ludzie, ja w życiu takich tłumów nie widziałem. Ja chyba w tym pasażu to spokojnie ze 150 osób w ciągu, nie wiem, tam 30-40 sekund minąłem. Tyle ludu jest, że hej, w sklepach jest zatrzęsienie. Ja powiem tak, jako germofob, już o tym mówiłem, ja to się bardzo cieszę z powodu tych wszystkich restrykcji, no bo jak pracowałem kiedyś w sklepie, no to nie mieliśmy tak dobrze i rok temu to przychodzili ci ludzie, smarkali, kaszleli i w ogóle, a teraz Polacy w sklepie, sprzedawcy, to jest poezja, panie. Nikt na ciebie nie kicha, nikt na ciebie nie smarka. Plexi, maski. Hello, how are you, sir? I co? I... Bo się wybiłem. No, a teraz płatność kartą. Proszę się odsunąć. Byłem w Dunstorsie kiedyś i chciałem, tam byłem na dziale rybnym i prosiłem panią, chciałem, żeby mi pani obróciła filet ryby, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda pod spodem. Ona do mnie: o, to będzie pan musiał się cofnąć 2 metry, żebym ja mogła podejść i bezpiecznie odwrócić i w ogóle. Ja sobie, no dobra, spoko. Poszedłem sobie, obróciła mi, położyła ten filet, po czym ona odeszła na 2 metry, żebym ja mógł podejść do tego fileta. Jakaś bzdura. No ale ogólnie mnie to się bardzo podoba, ta cała sytuacja. Wreszcie nikt na mnie nie smarka, nikt na mnie nie kicha. Ludzie w tych maskach chodzą. Tyle tylko, że no to jest takie trochę upierdliwe, bo nie można nic, co by się chciało, tak po prostu od ręki zrobić. Na wszystko trzeba czekać. No i wielu rzeczy też nie można zrobić. Mnie już tak nosi, żeby sobie pójść na jakiś basen. To wszystko wyzamykane na 4 spusty. Teraz poluzowali trochę na święta. Z tego, co kojarzę, to ostatni raport, który czytałem, było zalecenie rządu, że nie więcej niż 3 domostwa mogą się odwiedzić. Czyli tak na przykład my z Madzią, no to na przykład mogłaby do nas jeszcze dołączyć rodzina tutaj Madzi, która mieszka obok nas, i na przykład tam przyjmijmy, nasza cioteczka mogłaby przyjechać. O, 3 domostwa. I tak tego nikt nie będzie kontrolował, ale ja już podejrzewam, że jeszcze tutaj wywiną taki numer, że nagle im zaczną gdzieś w święta rosnąć cyferki covidowe i zamkną to zaraz po świętach. Zresztą już wiem, bo rozmawialiśmy dzisiaj z przyjaciółmi z Niemiec, że od środy, tak, od 16, od środy 16 w Niemczech znowu lockdown. No to tylko czekać, aż w Wielkiej Brytanii będzie, a później będzie kopiuj wklej sytuacja w Irlandii. Nie wiem, powiem wam, że to strasznie dziwne życie. Z jednej strony człowiek ma dużo czasu dla rodziny, na jakieś swoje tam zainteresowania, a z drugiej strony jest naprawdę taki dziwny świat teraz. Wszystko jakby się zatrzymało. Taka masa ludu nie pracuje absolutnie. Wszyscy siedzą gdzieś po domach. Dostają, jak to się nazywa? To świadczenie. Kurczę, zapomniałem nazwy. To świadczenie takie, które wszyscy, którzy siedzą w domach z powodu COVID-a, że nie mogą pracować z powodu pandemii, no to dostają kasiorę za siedzenie w domu. Zwolnienia podatkowe, zwolnienia z opłat rejców, jak ktoś ma biznes. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to teraz Irlandia wzięła i na z okazji świąt podniosła dla wszystkich, którzy byli w tym roku na Job Seeker Allowance lub Job Seeker Benefit, czyli na takim zasiłku dla bezrobotnych albo dla, w zasadzie, albo bezrobotnych długotrwało, takim bezskładkowym, albo właśnie dla osób, które były na tym pandemicznym też zasiłku, to świadczenie jeszcze pod choinkę dostali 100% gratis. Taki to ciekawy kraj. No nic, ja to chyba tym miłym akcentem chyba zacznę się powoli żegnać. Ja to w ogóle się jeszcze śmieję, bo jak stwierdziłem, że uruchomię sobie takie swoje radio do gadania, żeby sobie każdy podcaster, który ma ochotę pogadać w przestrzeń, mógł sobie pogadać i publikować, albo gadać sobie na żywo i publikować w Radio Dialog, radiodialog.pl, zapraszam, jakby ktoś miał ochotę. No to jak uruchomiłem radio, to w ogóle jakoś tak średnio przemyślałem. Ja nie wiem, co sobie myślałem, kiedy uruchomiłem to radio, mając w domu noworodka. Mając w domu noworodka, który naprawdę jest mało przewidywalny, jagódka nasza, jeśli chodzi o opiekę i ile jej trzeba poświęcić i kiedy, i w środku nocy, i o 17, i już myślisz o 17.15, że masz chwilę czasu, ale nie, za 26 z powrotem i tak w kółko i nie wiem, co ja sobie myślałem, chcąc założyć radio, ale ono sobie już jest, tam jakieś audycje wpływają do archiwum, kto chce, to sobie będzie słuchał, a z czasem będzie sobie to przybierało jakąś fajniejszą formę, może ktoś będzie chciał sobie nadawać, a może ja będę mógł już nadawać, jak w domu będzie troszkę spokojniej. No, nasza jagódka urodziła się równe 7 miesięcy temu, 12 grudnia, teraz 2 dni temu minęło 7 miesięcy, no ale jagódka jest wcześniaczkiem, 2,5 miesiąca wcześniej urodzonym, no to w zasadzie ma tak naprawdę 4,5 miesiąca, taki wiek korygowany. No, a to jest wiek, w którym dziecko potrzebuje bardzo dużo uwagi, no i z Mariusią mamy pełne ręce roboty. No, ale radio sobie będzie tam, będzie sobie czekało na czasy, kiedy będzie można sobie coś w nim ponadawać, a póki co będę sobie w nim publikował, zresztą nie tylko ja tam publikuję, także zapraszam do słuchania audycji w Radio Dialog archiwalnych, tam można sobie też w menu poszukać, przejść na stronę audycji, bo to jest takie inne radio troszkę niż radia, które do tej pory były, gdzie wszystkie dzieła twórców szły na konto twórcy radia, a ja tutaj nie linkuję do siebie, a wręcz odwrotnie, taki sposób, że linkuję do stron twórców, o, troszkę w drugą stronę, żeby to twórcy zarabiali, a nie ja. Dobra, idę. Jeju, jak ja się cieszę, że poczyniłem tą inwestycję w podcasting i kupiłem te rękawiczki. Tyle. A w ogóle to jakieś takie rękawiczki zrobili? Nie wiem, czy to w Polsce. Na pewno w Polsce już jest od 10 lat takie są, ale znalazłem w Irlandii dopiero teraz. Wydałem równe 9,99 za rękawiczki, takie, które mają takie, jak to powiedzieć, na końcach palców. Takie dziwne coś, które ma ponoć pomagać w obsłudze telefonu, że nie trzeba rękawiczki ściągać. No, mnie się to podoba. Także inwestycja w podcasting profesora Leniucha poczyniona. Naprawiony laptop, naprawiony smartfon, no i kupione rękawiczki. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Hej, hej.